Elhâkumut tekâthur. Tekâthur kelimesi karşılıklı olarak çokluk yarışı ya da çoğaltma yarışı olarak ifade edilir. Yani herkes malını çoğaltmaya, çevresini zenginleştirmeye, ilişkilerini çoğaltmaya, artırmaya gayret gösterir. Dikkat ederseniz, yani burada Müslüman kafir ayrımı yok. Müslümanı da, kafiri de, herkes daha çok dünyalık peşindedir. Ne kadar çok kazanırsa kazansın doymaz. Daha fazla. Daha fazla, daha fazla. Hedef hep dünyalık olduğu için zarar etmeye başlarsa bakarsın ki son derece umutsuzlaşmış. Artık dünyadan umudunu kesmiş. Böyle kendi içine kapanmış. Çok kötü durumda. Halbuki düşünecek olursak şurada yaşadığımız hayatla daha sonra yaşayacağımız hayatı kıyaslamak mümkün değil. Yani şurası bir göz açıp kapayıncaya kadar geçecek bir hayat. Ama öbür tarafta sonsuz bir hayat var. Asıl yatırımın oraya yapılması lazım. Burası imtihan yeri. İmtihan yerinde çeşitli şartları imtihanı yapan oluşturur ve sizi imtihana sokar. Sizin istediğiniz olmaz. İmtihanı yapanın istediği olur. O zaman size düşen tek şey ne pahasına olursa olsun imtihanı kazanmaktır. Üzülmek, çaresiz kalmak, şu bu falan değil. Başınıza gelenlerde hatanız varsa ondan dolayı hatanızı anlar, tevbe eder, bir daha yapmazsınız. Hatanız yoksa demek ki Cenab-ı Hakk'ın bir imtihandır. Hepsi de imtihan aslında. Şimdi mesela bu günler Müslümanları çokça sıkan, üzen Gazze Savaşı var. Gerçekten son derece üzücü. Elimizden gelen herhangi bir şey varsa elbette ki yapmak zorundayız. Ama onun dışında da herhalde oturup duracak değiliz. Onlar da bir imtihan veriyor, biz de imtihan veriyoruz. Onların da yapacağı şey o imtihanı ne pahasına olursa olsun kazanmak, bizim de yapacağımız şey bu imtihanı ne pahasına olursa olsun kazanmaktır. Çünkü herkes kendi vazifesini yapacaktır. Onlar orada büyük bir zafere ulaşsalar, bizi sevindirirler ama sevabı bize gelmez. Herkes kendi yaptığının sevabını ya da günahını çeker. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i düşünün. Zaman zaman yiyecek bulamadığı için midesine taş bağladığı rivayet ediliyor. Ama öyle olduğu halde devamlı dik durmuş, asla umutsuzluğa kapılmamış, hep ileriye gitmiştir. Bunlar bizim için çok güzel örneklerdir. Elhâkumut tekâthur. Sizi çoğaltma yarışı oyaladı. Şunu da yapayım, bunu da yapayım diyerek insanlar kendilerini hayırdan, hasenattan, ibadetlerden, ahiretle ilgili yatırımlardan engellerler. Halbuki bu dünyaya ne kadar zenginler gelmiş. Hangisi kaldı? Biz kalacak mıyız? O zaman öyleyse asıl yatırımı ahirete yapmak lazım. Bu dünyadaki yaptığımız her şeyin mutlaka ahirette bizim işimize yarayıp yaramayacağına bakmamız lazım. Mal kazanacaksak kazanalım ama ayeti kerimede olduğu gibi وَالَّذ۪ينَهُمْ لِزَّكَاتِ فَاِلُونَ Zekat için çalışan insanlardan olalım. Yani kazanmayı ucunda hep Allah rızası olacak şekilde yapalım. Ama görüyoruz ki Allah rızası olmazsa da olur. İnsanlar asıl hedefi mal kazanmak, dünyalık kazanmak. Ama mesela birçok kimsenin zengin olduğunu kaybettikleri zaman öğreniyoruz. Mesela bakıyorsunuz, bir hayır için, bir hasenat için bir kimseye bir şey söylediğin zaman hiç mi hiç duymuyor. Hiç duymuyor. Duvara söylüyorsun sanki. Ama ne zaman kaybediyorsa o zaman geliyor. Ha şunu, ya kardeşim, bu dünyada sen zaten öleceksin. Her an öleceğini düşünerek ahirete bir takım yatırımlar yapsana. Ahirete kim götürmüş ki mallarını? Hatta zurtumul makabir, kabirleri boylayıncaya kadar böyle yaptınız diyor Allah-u Teala. Ölünceye kadar hep daha çok olsun dediniz. Peki öldünüz, ne olacak? Ne oldu? Neyi götürdünüz kendinize beraber? Bunlara çok dikkat etmek lazım. Kelle sevfe te'alemun. Hayır, hayır. Yakında öğreneceksiniz. Yakında öğreneceksiniz. Ama o zaman çok geç olacak. Hiçbir anlam olmayacak ki. Yani bu böyle gitmez. Bu yanlışı, yaptığınızın yanlış olduğunu, çoğaltma yarışına girmek değil, Allah yolunda en önde olma yarışına girmek lazım. ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. Evet, evet. Yakında öğreneceksiniz. Bu böyle gitmeyecek. Bu çoğaltma yarışına girmenin boş bir yarış olduğunu yakında öğreneceksiniz. Kelle lev te'alemûne ilme yakîn. Keşke bunun yanlışlığını çok kesin olarak bilseydiniz. Zaten düşünseniz bilirsiniz. Yani şurada ne kadar ömrünüz var? Öbür dünya ne kadar? Hani babalarımız, hani dedelerimiz? Ben sizin en büyük Rabbinizim diyen Firavun nerede? Hazinelerinin anahtarları bir topluluk tarafından taşınamayacak kadar fazla olan Karun nerede? Kim bu dünyada kalmış ki biz kalalım? Onun için bunu kesin olarak bilmek lazım. Ve asıl yatırımın ahiret yatırımı olduğunu bilmek lazım. Bu dünyada İyi ile kötü ile, güzel ile çirkin ile her şeyle imtihan ediliriz. Ama mutlaka kazanmaya odaklanmamız lazım. Leteravunnel cahim. Şurası bir gerçek. O cehennemi mutlaka göreceksiniz. O alevli ateşi mutlaka göreceksiniz. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَق۪ينَ. Sonra o ateşi aynı yakin göreceksiniz. Bizzat çıplak gözünüzde, yüz yüze göreceksiniz. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمِئِذٍ. O çıplak gözle gördüğünüz gün sorguya çekileceksiniz. عَنِ النَّعِيمِ. Size verilmiş olan nimetlerden. Şu daha çok, bu daha çok olsun diyorsunuz ya, elde ettiğiniz her ilave nimet yarın size sorulacaktır. Ona göre düşünün. Şimdi burada cehennemin görüleceğinden iki kere bahsedilmektedir. Yani ister Müslüman olsun ister kafir olsun. Cehennemi görme bakımından Müslümanla kafirin bir farkı yok. Cehenneme girme bakımından fark var. Görme bakımından fark yok. Şimdi burada iki yerde diyor ki Allahü Teala لَتَرَوُنَّ الْجَح۪يمِ O alevli ateşi kesin kes göreceksiniz. İkincisi de ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَق۪ينَ Sonra bizzat şu gözünüzde عَيْنَ الْيَق۪ينَ göreceksiniz. O zaman demek ki birincisi bizatihi görme değil. Yani doğrudan doğruya cenneti görme değil. Cehennemi görme değil. O alevli ateşi bizatihi görme değil. Bir fark var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi var. Buhari'de geçen bir hadis. Ölmüş olan bir kişi müminse, cennetlik bir insansa, ona denecek ki, sen cehennemdeki yerine bir bakar mısın? Orası senin için hazırlanmıştı. Ama senin iyi davranışların dolayısıyla Allah onun yerine sana cennette şurayı verdi. Hem cenneti görür o anda hem de cehennemi. Hem cennette gideceği yeri görür hem de cehennemi görür. O zaman bu cehennemin cennetin kendisi değil. Görüntüsü. Çünkü birincisinde لَتَرَوُنَّ الْجَح۪يمِ diyor. Yani aynel yakın demiyor. Yani bizzat çıplak gözle demiyor. Yine gözünüzle görüyorsunuz da o cennetin kendisini değil. Arada bir fark var. Sonra onu aynel yakın göreceksiniz. Ne zaman? İnsanların sorguya çekildiği gün. Zaten cehennem, o alevli ateş, sorgu yapılacak yere yaklaşacak. Ve üzifetil cehimu ve burrizetil cehimu limen yara gören her göz için cehennem ortaya çıkarılmıştır. Yani o hesap günü, zaten hesap yapma mahallinin hemen yanına cehennem getirilecek. Dolayısıyla görecek gözü olan herkes ki bütün varlıkların gözü var zaten o zaman açılacak. Herkes orada aynel yakın görecektir. Peki orada aynel yakın yani bizzat çıplak gözle cehennemi görecek. O zaman ondan önce nerede görecek cehennemi? Kabirde görecek, kabir aleminde görecek, berzah aleminde görecek. Şimdi burada biliyorsunuz bir süreden beri Türkiye'de işte kabir azabı var mı yok mu bir sürü tartışmalar var. Kur'an-ı Kerim'de kabirle ilgili o kadar çok ayet var ki oradaki azapla ilgili çok sayıda, oradaki nimetlerle ilgili çok sayıda ayet var. Yani bunun tartışmasına gerek yok ki. İşte bakın bu surede de ne diyor Allah? Kesinlikle göreceksiniz diyor. Ve iki kere görmekten bahsediyor. Birisi baş gözüyle yani tam yani cehennemin o alevli ateşle bizim aramızda herhangi bir şey olmaksızın şu anda ben sizi nasıl görüyorsam o şekilde. Öbürü de ruhlar aleminde görmektir. Yani öldükten sonra ruhumuzun görmesidir. Tabi oradaki nasıl bir görme, onun öbürüsü gibi olmadığı belli. Belki Cenab-ı Hak, hani işte bir pencere açılır cennete, cehenneme deniyor, o şekilde bir gösterme olabilir. Ama mutlaka görülecektir. Şimdi burada bazı şeyleri sık sık tekrarlamak zorunda kalıyoruz. Gerçi epey zamandır bunu bırakmıştık ama şimdi söyleyeceğim şeyi, kabir azabı konusunda epey zamandır konuşmadık. Geçen sene epey uzun uzun konuşmalar yapmıştık. Şimdi onu tekrar hatırlatmakta fayda var. Yani burada ders dinleyenlerin büyük bir çoğunluğu şunu çok iyi biliyor. İnsanlar ana rahminde vücut yapısını tamamladıktan sonra, ki bu 15 ve 16. haftalar oluyor. Ana rahminde insanın vücut yapısı tamamlandıktan sonra, vücudun bütün ögeleri, bütün organları tamamlandıktan sonra Cenab-ı Hak ona ruhundan üflüyor. O ruhun üflenmesiyle o ana rahmindeki cenin insan oluyor. İnsan olduktan sonra ana rahminde 6 ay daha kalıyor. Bunlar ayetlerde var. Bunu daha önceki sohbetlerde ayetlerle ortaya koymuştuk. Ruh, hani bilgisayar örneğini vermiştik. Bazı insanlar, yani bizi dinlerken hangi kafayla dinliyor gerçekten anlayamıyorum. Bir bilgisayar mühendisi bu şu konuşmaları dinlemiş. Biz ruhu bilgisayara yüklenen program gibi anlatınca sanki %100 bilgisayar gibi düşünmüşüz diye anlıyor. Ya böyle bir insan olur mu yeryüzünde? Yani Ahmet aslan gibidir dediğimiz zaman Ahmet şimdi yırtıcı hayvan mıdır diye söylenir mi Ahmet? Hangi yönden söylüyoruz bunu? Gücünden, ya bir meseleyi anlatmak için bir örnek verilir. Adam tutturmuş, yani bir iki kere de e-mail göndermiş. Yani bu bilgisayar örneğini veriyorsun ama bunda şu var bu var. Ya kardeşim, ya mesele iyi anlaşılıyor ama. Tamam bizim zaten maksadımız meseleyi anlatmak. Yani ben insana bilgisayar diyebilir miyim? Kim der? Diyor ki bilgisayar aptal bir alettir falan. Tövbe estağfurullah sanki. Ya o zaman hadi hiçbir zaman bir kimseyi bir başkasına benzetmeyin. Teşbih denen bir şey ortadan kalksın. Bir adam bir adama benzetir. Odun kardeşim der. Ya o zaman hadi odun dedi sobayı atacağım yakayım mı diyeceksiniz. Ya hakikaten bizi bazı dinleyenler bir hata nasıl bulabilirim diye dinliyorlar. Ama ne yapayım de bir şey. Ya kardeşim bul tabii. Hata bul da akıllı insanlar gibi bul. Akıllı insanlar gibi bul hatayı. Bu arada şunu da size söyleyeyim. Bugün internete bir yazı koyduk. Bahattin Sağlam diye bir hocanın işte bir de meali var. Belki okumuşsunuzdur. Bakara suresinin 171. ayetiyle ilgili olarak bize bir tenkit yazmış. O tenkitte bizim Arapça bilmediğimizden, düşüncesizliğimizden, anlayışsızlığımızdan, fikirdeki fakirlikten dolayı yanlışlar yaptığımızı, çok 5 büyük yanlış yaptığımızı yazmış. Biz de o yanlışlarımızı, yani neler olduğunu yazdık ve o ayet-i kerimenin doğru mealinin nasıl olacağını yazdık. Bugünden itibaren Süleymaniye Vakfı sitesinde, değil mi? Onları okuyabilirsiniz. Bizi tenkit edenlere teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Buradan Bahattin Sağlam'a da teşekkür ediyorum. Kendisi zahmet etmiş ve öyle bir tenkit yazısı yazmış. İnşallah okursunuz. Yani bunu da bu vesileyle hatırlatmış olayım size. Şimdi tekrar konuya dönüyoruz. Şimdi bu insana üflenen ruh bilgisayara yüklenen programa benziyor. Şimdi bilgisayarın işte bir mekanik yapısı var. İşte şu elimle dokunduğum bir yapısı var. Elimle dokunamadığım bir elektriği var değil mi? Abdullah Beder, elektriğe dokunsam ne yaparsın? Çarpar değil mi? Şimdi bunun bilgisayarın elektriği insanın vücudundaki canlılık gibidir. Vücudun canlılığı ana rahmine, ana rahmindeki ilk döllenmeden itibaren, yani o insanın ilk yapısı oluştuğu andan itibaren zaten vardır. Ve devam edip gidiyor. Bazıları ruhla canlılığı birbirine karıştırıyor. Hatta çokları karıştırıyor. Vücut orada gelişiyor. İşte 15. 16. haftasına gelmiş olan vücut tamı tamına bir insan görüntüsünü kazanıyor. Bütün organlarıyla birlikte. Tabii ki canlı. O zaman vücuda üflenen, tıpkı bu bilgisayar yapılıp bittikten sonra buna yüklenen program gibi üflenen ruh öyle. Bu programı yüklemezseniz bu bilgisayar diğer elektrikli aletlerden farklı olmaz. Hem de bir işe yaramayan bir elektrikli alet olur. İnsana da o ruh üflenmezse diğer hayvanlardan bir farkı olmaz. Çünkü o ruh üflendiği an Allahü Teala diyor ki ثُمَّ اَنْشَنَاهُ خَلْقَنَا اَخَرْ Müminun suresinin 14. ayetinde sonra onu bir başka mahluk olarak oluşturduk diyor. Farklılaşma ruhun üflenmesiyle başlıyor. Bu ruh Zümer suresinin 42. ayetinde Cenab-ı Hakk'ın belirttiği gibi Allahu yeteveffel enfuse hine mevtiha. Şunu da söyleyelim. Ruh vücuda üflendiği andan itibaren nefis adını alır. Ne demek? Vücudun şeyi de etten kemikten oluşan kısmının adı da nefis. Vücuda üflenen ruh da nefis. Çünkü artık özelleşiyor. O ruh o vücudun oluyor. O beden de o ruhun oluyor. İkisi birbirinin. Yani bu ruh tekrar bu bedenden başkasına girmez. Ahirette yeniden dirilme bu kişinin tohumlarından olur ve bu kişinin bu dünyadaki taşıdığı özelliklere sahip yeni bir ruh, yeni bir vücut oluşmadan o ruh gelip oraya girmez. Onun için bununla tam özleştiğinden dolayı ruha da nefis diyor Kur'an, vücuda da nefis diyor. Onun için diyor ki Allahu yeteveffel enfuse hine mevtiha. Allah nefisleri ölümü sırasında çeker alır. Demek ki bir ölen nefis var. Nefisleri nefsin öldüğü sırada çeker alır diyor. Bak, nefsi nefis öldüğü zaman çeker alır. O zaman bir tane ölen nefis var. Bir de çekip alınan nefis var. Ölen nefis vücuttur. Çekip alınan nefis de ruhtur. وَالَّتِي لَمْ تَمُوتْ Ölmemiş olan nefsini de alır. Fî menâbihâ uykusunda. Yani uykuda da çekip alınan bir nefis var, bir de ölmemiş olan nefis var. Ölmemiş olan nefis etten kemikten oluşan vücut, çekip alınan nefis de ruh. Yani biz uyuduğumuz zaman ruhumuz vücudumuzdan çıkıp gidiyor. Biz şimdi kolay anlaşılsın diye buna ruh diyoruz. Ama ruh kelimesini kullandığınız zaman bu defa reenkarnasyoncular hemen zihinleri karışıyor. İşte başka bedene gider mi diye. Ama Allah-u Teala her ikisine de nefis kelimesini kullandığı için reenkarnasyon düşüncesini kesin olarak kesip atmış oluyor. Şimdi uyuyan kişinin de ruhu vücudundan ayrılıyor, ölen kişinin de ruhu vücudundan ayrılıyor. Uyuyan kişinin ruhu uyanınca geri geliyor, ölen kişinin ruhu artık geri gelmiyor. Geri gelmeyince ne oluyor? İşte kişinin durumuna göre o berzah, yani İşte berzah kelimesi engel manasına geliyor. Bu berzah kelimesi 23. surede geçiyor. Bunu bir daha hatırlamak için bir daha açın lütfen. Çoğunuz zaten biliyorsunuz onu. Yani bilgilerimizi tazelemek için açıyoruz. ...349. sayfa... ...99. ayet. Şimdi burada kafirlerden bahsediliyor. Yukarıdan beri. Hatta izâ câe ahadehumul mevtu. Onlardan birine ölüm geldiği zaman. Yani öldüğü zaman. Hangi nefis ölüyor? Etten kemikten oluşan nefis ölüyor. Tıpkı şu bilgisayarın artık çalışmaz hale gelmesi gibi. Bilgisayar çalışamayacak hale geldiğini anlayınca ne yapıyorsunuz? İçindeki programı almıyor musunuz? Bütün bilgileri almıyor musunuz? Vücudun da bütün bilgileri o ruhta. Onlardan birine ölüm gelip çattığında, yani o kafirlerden birine, "Kale rabbirci'un." Der ki ya, der ki bütün bilgiler onda ya. Şu anda sizin öğrendiklerinizden hiçbir şey unutmayacaksınız. Ne biliyorsanız, yani uyuyup uyandığınız zaman bilgilerinizi unutmuşsanız öldüğü zaman da unutmuş olursunuz. Diyor ki, "Ya Rabbi beni geri çeviriniz." لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ. Terk ettiğim yerde, nereyi terk etmiş? Dünyayı. O zaman ölmüş değil mi artık? Bitmiş her şey. O zaman bir nefis var ölmüş, bir nefis var konuşuyor. İşte ve insanlar da çift. Allah her şeyi çift yaratıyor ya, işte bu da çift. Ve bunu Cenab-ı Hak bizi ana rahminde çiftleştirdiğini de bize bildiriyor. Yani bu çiftleşme dediğimiz ruhla bedenin çiftleşmesi. Yoksa erkekle dişinin çiftleşmesi değil. Bunu da 35. surenin 11 veya 12. ayeti olacak. Fatır suresi. On birinci ayetiymiş. Burada Allah-u Teala bizim yaratılışımızı anlatıyor. Biliyorsunuz Allah nasip ederse bu konuda Almanlarla bir anlaşmamız var, bir sözleşmemiz var. Ana rahminde çocuğun gelişimi, insan hayatının başlangıcı konusunda inşallah işte Stuttgart'ta ve Tübingen'de birçok toplantılar yapacağız. Kur'an-ı Kerim'deki bilgiler onlar için son derece ilginç geliyor ve cazip geliyor. Ben de bu arada kendimi de hazırlamış oluyorum. Yani sizlerin bana soracağı sorulara şey yaparak. Zaten sadece biz değil, inşallah epeyce bir bu konunun uzmanıyla beraber hazırlanacağız Allah nasip ederse. Diyor ki Allahü Teala burada, "Vallahu halakakum min turabin." Allah sizi topraktan yaratmıştır. "Sümme min nutfetin," sonra nutfeden. Yani döllenmiş yumurtadan. Çok ilginçtir, nutfe inci anlamına geliyor. Döllenmiş yumurtanın resmine bakın, tam bir inci. Topraktan geliyor ve döllenmiş yumurta. "Sümme cealekum ezvaca." Sonra sizi eşler halinde oluşturdu. Nerede? Ana rahminde. Neyle eşleştiriyor? Ruhla bedeni. وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثَى. Herhangi bir dişinin rahminde taşıdığı şey. وَلَا تَضَعُ. doğurduğu illa bi ilmihi, mutlaka Allah'ın bilgisiyle olur. Rahminde neyi taşıyor? Neyi doğuruyor? Bu kesin olarak Cenab-ı Hakk'ın bilgisiyledir. Şimdi burada ne anlıyoruz? Bu çiftleşme ana rahminde oluyor. Bir kere daha olacak. Nerede? Topraktan yeniden yaratıldığımız zaman. Orada Cenab-ı Hak Tekvir suresinde yok, Tekvir suresinde ve izen nüfusu züvvicet. Aynı şekilde yani cealekum ezvaca ile züvvicet. Arapça bilenler hemen fark etmişlerdir. Nefisler çiftleştirildiği zaman, yani ruh bedene girdiği zaman, yeniden yaratılmış olan bedene. Şimdi işte burada vücuttan ayrılmış olan ruh, bütün bilgiler ruhta olduğu için meseleyi gayet iyi anlıyor. Diyor ki, ya Rabbi beni geri çeviriniz. Terk ettiğim dünyada belki iyi bir şey yaparım. Cenab-ı Hak ne diyor? Kella. Asla diyor. Böyle bir şey yok. Bunu aklından çıkar. İnneha kelimetun huve kailuha. Bu bir söz. İşte söylüyor işte. Anlamsız. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Yeniden dirilecekleri güne kadar arkalarında bir berzah, bir engel var. Yani program yükleyeceğiniz bilgisayar yok artık. Bozuldu, yükleyemezsin ki. Yani ruhun gideceği vücut öldü. Artık oraya gidecek bir şey yok. Yani kabre gelse, kabirde beklese de vücuda giremeyecektir. O zaman kalktı, anlını bilmem merteğe vurdu falan, bunlar hikaye. Ama kabir azabı hikaye değil, gerçek. Çünkü gerçek azap değil mi? Biz rüyalarımızda hiç gerçek azabı tadmıyor muyuz? Uyandığımız zaman çok şükür ki rüyaymış dediğimiz olmuyor mu? İşte ruhun çekeceği de budur işte. Şimdi bunu kabir azabını gösteren birçok ayet var. Daha önce okumadığımız ayetlerden bir tanesini daha okumuş olalım. En'am suresi 93. ayet. Yani 6. sure 93. ayet. Sayfa. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا Allah'a karşı bir yalan uydurandan daha zalim kimdir? Allah'la ilgili yalan uyduruyor. Kendisini kutsal göstermek için, üstün göstermek için, iyi göstermek için Cenab-ı Hakk'ın adını kullanarak Allah adına olmayan şeyleri söylüyor. اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ Ya da bana vahiy geliyor. Yani Allah bana bildiriyor bazı şeyleri diyor. وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ Halbuki ona hiçbir vahiy bildirilmiş değil. Yani Allah kimseye, peygamberden başkasına böyle herhangi bir şey bildirmez. İlham olamaz mı efendim falan diyorlar. O ilham her insanda olur. Ve o nedir? Yaptığınız bir iyiliğin zevkini duyarsınız, yaptığınız bir kötülüğün sıkıntısını duyarsınız. İlham budur. Ya da bir çalışma yaparsınız, Müslüman olun, kafir olun. Bir noktaya kadar gayretinizi göstersiniz, o anda Cenab-ı Hak sizin zihninizi açar ve oradan ilerlersiniz. Ama ilham yoluyla Cenab-ı Hak kimseye bir satır yazı yazdırmaz. Diyor ki bana vahiy geliyor. Bana yazdırılıyor, bana indiriliyor falan. وَلَمْ يُوحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ Bu eskiden beri vardır. Gazali bunu şey yapmıştır, sistemleştirmiştir. Gazali'ye göre ilim öyle kitaplardan okumakla falan öğrenilmez. Doğrudan Allah'tan ya da meleklerden alırsın. İşte o çizgi devam edip gidiyor. Cenab-ı Hak burada ne diyor? Bundan daha zalim kim olabilir diyor, değil mi? Ve men kâle seunzilu misle mâ enzelallah. Bir de Allah'ın indirdiği gibi ben de indiririm diyen. Canım Kur'an-ı Kerim dediğin nedir? Bir hafta oturursam yazarım diyenler de oluyormuş. Evet. Ve lev tara izi'z-zalimun fi gamaratil maut. O zalimleri ölüm sarhoşlukları içerisinde bir görsen. Ölüm dalgaları geldiği zaman böyle işte sıkıntıları içerisinde bir görsen. Vel melâiketü bâsitû eydihim. Melekler de ellerini uzatıyorlar. Ahricû enfusekum. Canınızı çıkarın bakalım diyorlar. Hani bazen birisine tabancayı veriyorlar, sen kendini vur diye ya. Onun gibi bir şey. Çıkarın canınızı. اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونَ Bugün alçaklık azabıyla cezalandırılacaksınız. Siz misiniz Allah'a iftira ederek kendinizi insanların üzerine çıkarmaya çalışan? Şimdi alçaklık azabıyla cezalandırılacaksınız. Sizin hak ettiğiniz bu. Niye? بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ Allah'a karşı gerçek dışı bir sözler söylediğiniz için ve kuntum an ayatihi testekbirun kendinizi Allah'ın ayetlerinin üstünde gördüğünüz için. Çünkü bana da iniyor dedim mi artık o hafif kalıyor. Hatta tabii kendilerine inen daha son olduğu için öbürü artık demode olmuş oluyor. İşte bugün alçalma azabı göreceksiniz. Bu daha kıyamet falan değil. İşte o gün. Öldükleri günden itibaren başlıyor. Tevbe suresi 101. ayeti alalım. 9. sure 204. sayfa. Burada Allahü Teala şöyle diyor: "Ve mimmen havlekum minel a'rabi münafikun." Bu çevrenizdeki bedevilerden münafık olanlar vardır. "Ve min ehlil medineti." Bir de Medine halkından. "Maradu ale'n-nifak." Onlar yani münafıklıkta alışkanlık kesbetmişler. Yani bir dirençleri var. Bir direnç gösteriyorlar münafıklıkta. Yani orada kendilerine yer edinmişler. La ta'lemuhum. Sen onları bilemezsin diyor Allahü Teala Peygamber Efendimize. Çünkü onlar böyle kendilerine yer edindikleri için fark edemiyorsun münafık olduklarını. Nahnu na'lemuhum, biz onları biliyoruz. Senu'azzibuhum merrateyn, onlara iki kere ceza vereceğiz. Birincisi nerede? Kabirde, ikincisi cehennem. Ha, yok. Birincisi bu hayatta. İkincisi kabirde. Thumma yuraddun ila azabin azim, sonra da büyük azaba döndürülecektir. İki kere azap, birisi bu dünyada. Çünkü kendi kişiliklerini ifade edememekten büyük azap olur mu? Şimdi adam ben müminim diyecek, gelip namaz kılacak, halbuki kafir. Gideceksiniz onu cihada çağıracaksınız, katılmak zorunda kalacak. Oğlunu kızını dinini öğrenmek için okula göndermek zorunda kalacak. Bakacaksınız ki kendi en yakın evladı kendinin düşman olduğu inancın en büyük savunucusu olmuş. Bundan daha büyük zulüm şey olur mu? Azap olur mu bir insan? Bir bu dünyada çekecek. Bir de öldüğü zaman kabirde çekecek. Bir de üçüncü azabı var. O da cehennemde çekeceği azaptır. Bir de Müslümanlar için, müminler için bir örnek verelim. Yasin suresini, Yasin suresini ki 46. sure, 36. sure, o surenin 20. ayetini açıyoruz. Şimdi hatırlarsınız İsa Aleyhisselam zamanında Antakya Hristiyanlar için son derece önemli bir yerdir. Yani çok mühim bir yerdir Antakya. Tarihi açıdan İstanbul'la Antakya hiç karşılaştırılamaz. Yani İstanbul küçücük bir belki köyken, bir kasabayken Antakya çok büyük bir şehirdi. İşte rivayetlere göre oraya İsa Aleyhisselam'ın iki tane elçisi gidiyor. Cenab-ı Hak üçüncüyle onu destekliyor. İşte burada anlatılıyor tabii. Yani bu rivayetlere göre değişim, elçinin gittiği kesin de Antakya olduğu kesin değil. Rivayet dediğim işte bu kısmı, işin bu tarafları. İsa Aleyhisselam'ın elçisi olduğu Kur'an-ı Kerim'de de yazmıyor. Ama önemli olan meselenin mantığıdır tabii. Şimdi bu elçi, iki tane elçi gidiyor oraya. O insanlar bunlara direnç gösteriyorlar. Sonra şehrin uzak bir yerinden birisi koşa koşa geliyor. İşte bunun Habibun Neccar olduğu söyleniyor kitaplarda. Koşa koşa geliyor ve insanlara, oradaki insanlara diyorlar ki, diyor ki ve ca'e min aksel medineti raculun yesa. Şehrin en uzak köşesinden bir adam koşa koşa geldi. Kale ya kavmi tebi'ul murselin. Dedi ki ey kavmim, şu elçilere uyun. İttebi'u men la yes'elukum ecran. Bakın bu insanlar sizden bir şey istemiyor. Bir ücret istemiyor. Ve hum muhtedun. Sonra yolları doğru, bak gidişatları doğru görüyorsunuz. Ve ma liye la abudullezî fatarani. İşte bak ben niye beni yaratana kul olmayayım ki? Hepsi de biliyor yaratanın kim olduğunu. Ben beni yaratana niye kul olmayayım? Ve ileyhi turcaun. Bakın ona döndürüleceksiniz. Ettehidu min dunihi aliheten. Şimdi ben Allah'tan önce başka ilahlar mı edineceğim? Önceliği başka ilahlara mı vereceğim? İn yuridnir rahmanu bi durrin. Rahman bana bir zarar vermek istese la tuğni anni şefaatuhum şeyen. Onların bana eşlik etmelerinin bana hiçbir faydası olmaz. Rahman'a karşı benim hiçbir sıkıntımı gideremezler. Bunu siz de biliyorsunuz demiş oluyor. Yani öyle şeyler söylüyor ki kimsenin itiraz edemeyeceği şeyler. Ve la yunkidun, beni kurtaramazlar da. İnni izen lefî dalâlin mubîn. O zaman bana faydası olmayacak, beni sıkıntıdan kurtaramayacak bir şeyi beni yaratana tercih edersem apaçık bir sapık olurum. Bak siz sapıksınız demiyor. Kendi üzerinden örnek veriyorum. Son derece nazik bir şekilde. Ama tabii anlıyorlar onlar. İnni âmentü bi rabbikum. Bakın ben sizin Rabbinize inandım. Sizin Rabbiniz derken onlar da Allah'ın Rabları olduğunu inkar etmiyorlar ki. Sizin Rabbinize inandım. Fesme'un, beni dinleyin. Tabii bunlar tutup adamı öldürüyorlar. Verecek cevapları olmayınca öldürüyorlar. Gîlet hulil cenne. Bu adama dendi ki cennete gir. Şimdi hadis-i şerif var ya. El kabru ravdatun min riyadil cenne ev hufratun min huferin niran. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir ya cehennem çukurlarından bir çukurdur. O cennete gir. Gâle yâ leyte kavmi ya'lemûn. Şimdi cennet o bahçeye giriyor, o güzellikler içerisinde nimetleniyor ya, tam işte tam bir işte Allah yolunda öldürülen bir zat oluyor. Diyor ki keşke benim kavmim bilselerdi. Şimdi hani bütün bilgilere sahip ya, kendini öldürdüklerini biliyor. Onların dünyada kaldığını da biliyor. Ama hala onları düşünüyor. Keşke benim kavmim bilselerdi. Bima gafara li Rabbi. Rabbim beni affetti. Benim de bir sürü günahım vardı ama bak affetti. Ve cealeni minel mukramin. Beni de ikrama uğrayanlardan eyledi. İşte bu da kabir nimeti. O zaman kabir azabı var mıymış? Nimeti? O da varmış. Şimdi tekrar sureye gelelim ve dersimizi bitirelim. Tekarsür suresine. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Çoğaltma yarışı sizi oyaladı. Kabirleri boylayıncaya kadar. Hayır. Gün gelecek, anlayacaksınız. Hayır. Gün gelecek, anlayacaksınız. Hayır. Keşke kesin olarak anlasaydınız bu yarışın anlamsız olduğunu. O cehennemi kesin olarak göreceksiniz. Sonra onu gözünüzle zaten göreceksiniz. Sonra o gün elinizdeki nimetlerden sorguya çekileceksiniz.